بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 8. Aşırı şakadan kaçınmak. Şaka yapmaktan tamamen uzaklaşması gerektiğini söylemiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe radıyallahu anhum ile şakalaştığını ama hak dışında bir şey söylemediğini belirten rivayetler vardır. Bizim kastettiğimiz ise şakada aşırı gidilmesinden sakınılması gerektiğidir. Çünkü bu zarar verir. En azından insanların onu küçümsemesine sebep olabilir. Hatta kişinin şakayı uzatması durumunda yalan söyleme ihtimali de bulunmaktadır. Nitekim şaka insanlar arasında bir takım sorunlara sebep olabildiği gibi iffetlerine de gölge düşürebilir. İbn Hacer şöyle der. Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği ve hasen olduğunu belirttiği hadiste şöyle geçer. Ey Allah'ın Resulü, bizimle şakalaşıyorsunuz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben haktan başkasını söylemem buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma marfu olarak şu hadis rivayet olunmuştur. Kardeşinle tartışma ve şakalaşma. Burada yasaklanan şaka aşırı olan veya sürekli yapılan şakadır. Çünkü bu kişiyi Allah-u Teala'yı anmaktan ve dini görevlerini yerine getirmekten alıkoyar. Hatta çoğu zaman kalbin katılaşmasına, eziyete, kine, vakar ve saygınlığın kaybolmasına yol açar. Şakanın ancak mübah olanı caizdir. Eğer ki muhatabın gönlünü hoş etmek ve onu teselli etmek gibi bir yarar sağlıyorsa bu durumda müstahap olur. Maverdi Edebü'd-Dünya ve Din kitabında şöyle der. Mizah denilmesinin sebebi haktan uzaklaştırmasıdır. İbrahim Nehai şöyle der. Mizah şımarmak ve ölçüsüz davranmaktan gelir. Yine denilir ki mizah ateşin odunu bitirdiği gibi saygınlığı bitirir. Mizahı çok olanın heybeti azalır. Mizahı az olanın gıybeti çok olur. Güzel sözlerin birinde de şöyle geçer. Aklı az olanın saçmalığı çok olur. Akıllı kişi yaptığı mizah ile üçüncüsü olmayan iki şeyi arar. Bunlardan birincisi arkadaşlarını teselli etmek ve orada bulunanlara şirin görünmektir. Ki bu da alışı gelen güzel sözler ve hoşa giden güzel işler yapmakla olur. Said bin As oğluna şöyle demiştir. Mizahında aşırı gitme. Çünkü mizahta aşırılık saygınlığı yok eder. Beyinsizleri cesaretlendirir. Mizahta orta yol sana birliktelik kuracağın arkadaşları getirir ve şaka için gelen arkadaşları uzaklaştırır. İkincisi ise şaka ile üzüntüsünü ve kederini gidermektir ki gönlü daralmış olan kişi bununla mutlaka derin bir nefes alır. Evet. Demek ki biz bu başlıktan yani 8. maddeden konuya giriş yapmadan önce şunu anlıyoruz. Aşırı şaka kardeşliğe halel getiren unsurlardan bir tanesidir. Diyeceğiz nasıl? Yani aşırı şaka kardeşliğe halel getiren durumlardan bir tanesidir. Şimdi örneklerini verdiğimiz zaman şaka insanın başına ne tip durumlar, nasıl meseleler açar? Anlayacağız ki biz şaka kendi değil de yani bizzat şakanın kendisi değil de uzaması, devamı ve haddinin kaçırılması durumunda ortaya çıkardığı neticeler itibariyle kardeşlik hukukunu yerle bir eden, kardeşliği zedeleyen bir unsurdur. Tamam? Yoksa şakanın bizzat kendisi mantıken düşündüğümüzde güzel bir şeydir. İnsanların gönlünü hoş eden, öyle değil mi? Ortamları yumuşatan, insanların birbirlerine karşı kibir duygusunu azaltan mesela bir unsurdur aslında. Yani normalde baktığımız zaman. Lakin işte haddi aştığı zaman, sınırı çiğnendiği zaman ortaya öyle neticeler çıkarıyor ki bu maslahatlarıyla beraber yani bu zikrettiğimiz maslahatları yine baki ama ortaya çıkardığı neticedeki mefsedetler çok çok daha büyük, kardeşliği öldüren yani insanı gaflete götüren işte insanın kardeşine karşı kin duymasını veyahut da kalp burukluğuna sebep olan bir unsur olarak bu maddeyi de buraya almış. Yani konumuzla bağlantısı nedir diye sorduğumuz zaman biz ne diyeceğiz? Şakanın kendinde bir problem yok diyeceğiz. Şaka hatta aslında güzel olan bir şeydir. Tamam? Şaka aslında içinde İslami maslahatları barındıran güzel olan bir şeydir. Ama devamı, sürekliliği ve haddi aşması durumunda ortaya çıkardığı neticeler bu maslahatlardan çok daha kötü mefsedetlerdir. Tamam? Ondan dolayı kardeşliğe çıkardığı neticeler bakımıyla zarar verdiğinden dolayı işte Abdülkadir İbni Abdülaziz kardeşin kardeşe zarar verdiği kapsamlardan bir tanesi de şakada aşırıya kaçmaktır. Zaten başlığa dikkat ederseniz şaka yapmak dememiştir. Öyle değil mi? Aşırı şakadan kaçınmak demiştir. Demek biz buradan anlıyoruz ki müellifimizin kastettiği şakanın bizzat kendisi değil, aşırı şakadır. İslam alimleri de genelde böyle söylemişler. Yani bu Şeyh Abdülkadir İbni Abdülaziz'in Allah esaretten kurtarsın girişte zikretmiş olduğu bu bölümü bütün İslam alimleri şaka için aynı tafsilatı zikretmişler. Demişler ki bizim kastettiğimiz şaka değildir, mizah değildir. Bizim kastettiğimiz şakanın insanın ahlakı haline gelmesidir. Yani artık adam anıldığında veya o meclis anıldığında şakayla anılır. Mesela diyelim şimdi normalde hani bir şeyin insanda olması ile insanda vasıf ve özellik olması arasında çok büyük bir fark vardır. Öyle değil mi? Mesela falan Müslüman yumuşak huyludur. Bunda bir sorun yok. Ama yumuşak huyluluk onun fıtratıdır. Bunda problem var. Çünkü mesela kafire karşı yumuşak olmaması gereken yerlerde fıtratı gereği yumuşak olacak. Taviz vermemesi gereken yerlerde fıtratı gereği taviz verecek. Öyle mi? Falan Müslüman güzel espri yapar. Bunda problem yok. Şaka yapar. Bunda problem yok. Ama falan mı? He şu şakacı adam. Yani akla ilk gelen özelliği mesela şakacı olması. Olmaz. Niye? Çünkü bu ağır olması gereken yerlerde, heybetini korunması gereken yerlerde kendi heybetini koruyamaz. Bak o özellik kendisine zarar vermeye başladı. Anlaşıldı? Her şeyin aşırısı, her şeyin fudulu dedi ki zararlıdır. Ne olursa olsun, kelamın da aşırısı, şakanın da aşırısı, uykunun da aşırısı, yemenin de aşırısı bir şey ölçüsünü aştığında, ölçülüyken her şey güzeldir. Ama ölçüsünü kaçırdığı zaman her şey zararlıdır. Hem maddi zararı vardır, hem de manevi zararı vardır. Maddi zararı insanların insanlar arasındaki sosyal konumunu zedeler. Manevi zararı insanın kalbine zarar verir. Tamam mı? Peki diyeceğiz ki alimler bu ayrıma niye gitmişler? Yani böyle bir ayrıma, şaka konusunu ele alan ahlak alimleri, tezkiye alimleri böyle bir ayrıma niye gitmişler? Çünkü demişler ki biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına baktığımız zaman Peygamberimizin çok güzel ve kaliteli espri yapan, çok güzel şaka yapan bir insan olduğunu görüyoruz. Öyle mi? Rivayetlere baktığımız zaman karşımızda böyle bir peygamber var. Mesela örneğin sahabesi de böyle. Yani kendi sahabesi de kendisi gibi çok güzel şaka yapan bir peygamber görüyoruz. Ama bununla beraber şakadan nehyeden bir peygamber görüyoruz. Ha, biz anlıyoruz ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın nehyettiği kendi yaptığının dışında kalandır. Yani ölçüsüz olandır. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselamın şakalarına örnek verecek olan var mı? Peygamberimizin yaptığı bir şakaya örnek verecek olan var mı? Veya sahabesinin peygambere yaptığı şakaya örnek verecek olan var mı? Kadına, yaşlı bir kadına sen bu şekilde cennete gidemezsin. Mesela kadının da ağlaması. Öyle değil mi? Yani niye ben ne yaptım ki cennete giremeyeceğim diye. Daha sonra onun da çünkü hiçbir nefis yaşlı bir şekilde cennete girmez. Yani insanlar cennete girdiklerinde genç yaşayacaklar. Öyle değil midir? Yani yalan yok burada. İnsanlar cennete girdiklerinde genç yaşayacaklar. Aleyhissalatu vesselamın bu sözü söylemesi sanki karşıdaki kadın üzülmüş, ağlamış. Yani Peygamberimiz böyle söylediği için. Ama sonra hakikati açıklayınca kadın gülmüş. Hatta orada kadının aslında cennete gideceğini de söylemiş oluyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Öyle mi? Bu şekilde gidemeyeceksin. Yani başka bir şekilde cennete gireceğini de söylüyor. Mesela Musab ibn-i şeyin, Enes ibn-i Mali'nin üvey bir kardeşi var. Öyle değil mi? Üvey bir, ismi Umeyr. Yani Enes bin Malik'in annesi bir, babası ayrı olan bir tane şey var, kardeşi var. Bu şeyin Negr adında bir tane kuşu var. Umeyr'in de Negr adında bir tane kuşu var. Bir gün Peygamberimiz geliyor, bakıyor ki Umeyr ağlıyor. Soruyor, diyorlar ne oldu Umeyr'e? Umeyr niye ağlıyor? Diyorlar işte Umeyr'in Negr'i öldü. Yani oynadığı kuş kendisiyle, kendi kuşu öldü diyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam da onu her gördüğünde ondan sonra diyor ki ya Eba Umeyr ma fe'ale Nugayr. Yani ey Umeyr'in babası şey ne yaptı, senin Nugayr'in kuşçuğun ne yaptı diye ondan bir tekerleme üretiyor mesela. Zaten İmam Bukhari bu hadisi insanlara karşı genişlik babı altında anlatıyor. Yani imbisat, İnsanlara karşı geniş olmak, insanlara karşı yumuşak huylu olmak babı altında anlatıyor. Mesela bir gün Tebuk gazvesinden dönerken İmam Ebu Davud rivayet ediyor. Bir tane sahabe geliyor, peygamberimiz bir çadırın içinde oturuyor. Tabii çadır çok küçük bir çadır. Selamun aleyküm diyor, izin istiyor yani içeri girmeye. Peygamberimiz de diyor ki udhul. Sahabe diyor ki ekulli ya Resulallah. Yani bütün vücudumla mı gireyim içeriye? Yani şeyin çadırın küçük olduğunu anlatmaya çalışıyor. Hani sen nasıl sığdığın içine ki beni de içine davet ediyorsun diye. Peygamberimiz de diyor ki kulluke diyor. Hepsin yani bütün bedeninle beraber gir içeriye. Mesela bir gün savaşta yine teşvik mahiyetinde peygamberimiz diyor men ramel aduwwa bi sahmin men balagha al aduwwa bi men rama bi sahmin ve balagha al aduwwa rafa'a Allahu bihi derece. Kim o düşmana ok atar ve o oku düşmana ulaştırırsa Allah onun derecesini yükseltir. Gariban bir sahabe de diyor ki ey Allah'ın Resulü derece nedir? Merak etme diyor, senin ananın kapı eşiği değildir derece. Yani hani derece derken kapı eşikleri biraz yüksek olur ya yerden, 4 parmak 5 parmak. Hani öyle bir şey zannetme diyor. Her bir dereceyle bir derecenin arası Allah katında 100 senedir diye mesela. Hazreti Enes sürekli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlediği için mesela peygamber ona sürekli diyor ki ya zel uzuneyni diyor mesela. Ey iki kulak sahibi, yani iyi dinleyen manasına, hani iki kulağı olan adam manasına. Mesela Enes'e bu şekilde peygamberimiz şaka yapıyor. Hakeza peygamberin sahabesi de öyle. Mesela daha önce de anlatmıştım. Bir tane sahabe gidiyor işte meyve falan pazardan bir şeyler topluyor. Peygambere getiriyor. İşte ey Allah'ın Resulü diyor, yani ben bunları gördüm. Çok diyor üzüldüm, kederlendim. Dedim yani insanlar bunu yiyor, Allah Resulü bunu yemiyor. Sana ikram edeyim dedim. Koyuyor tabii peygamberimiz yiyip bitirdikten sonra diyor tamam da param yok tamam. Aldım, kendi yemek için almış normalde. Resulullah'a geldim ama param yoktu diyor. Yani Resulullah'ın vermesini istiyor. Aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki tamam ben şey yaparım, ben veririm diyor mesela. Hakeza Nuayman var meşhur. Mesela sahabenin en şakacı sahabe. Biliyorsunuz Nuayman adında işte mescide bir bedevi peygambere soru sormaya geliyor. Arkadaşlar da bunlar biraz muzip insanlar. Diyorlar Nuayman çoktandır et yemedik. Çok canımız, şu diyorlar deveyi kessen de etini de pişirsen hep beraber otursak yesek. Nuayman da gidiyor adamın devesini kesiyor. Ondan sonra tam eti dağıtırken bedevinin işi bitiyor, bedevi camiden çıkıyor. Tabii bedevinin bütün dünyası gitmiş yani. Bedevi onu görünce bağırıyor ondan sonra işte vah Muhammedah diyor, vah işte bilmem şey benim deveme vah olsun, vah işte kesene vah olsun. Peygamberimiz çıkıyor, ne oldu hayırdır diyor işte senin ashabın benim devemi kestiler. Adam tabi düşüyor şeyin peşine. Peygamberimiz düşüyor Nuayman'ın peşine. Nuayman da kaçınca gidiyor bir sahabe kadın var. Onun evinde şeyin altına, sedirin altına saklanıyor peygamberden. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeye soruyor. Nerede ses çıkarmadan o muzip grup ona işaret ediyorlar. Yani şeyde sedirin altındadır diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da çıkarıyor tabi onu oradan. Her tarafı toprak olmuş. Toprağı falan yüzünden siliyor. Niye böyle bir şey yaptın diyor yani. Niye böyle bir şeye gerek duydun? O sana işaret edenler var ya Allah'a Allah'ın Resulü diyor. Onların canı çok et çekiyormuş diyor. Onlar beni işte kandırdılar. Ben de adamın şeyini kestim. Peygamber de Arabi'ye tam gülüyor. Arabi'ye de tamam diyor. Yani ben şey yapacağım. Senin devenin parasını ben ödeyeceğim diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ödüyor. Mesela yine biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. İmam Müslim'in rivayet ettiği meşhur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra oturur Allah'ı zikrederdi. Sahabe ise eski günlerden sohbet ederlerdi. Ravi diyor onlar güler, Peygamberimiz tebessüm ederdi. Yani o cahiliye günlerindeki olaylarını anlatınca sahabe kendi arasında güler. Peygamber de onları dinler ve onları dinlerken de tebessüm ederdi diye. Mesela başka bir sahabe diyor vallahi ben peygamberden daha mütebessim bir insan görmedim. Yani en mütebessim aramızdaki insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dı diyor. Mesela Cabir diyor, o kendisine vahiy geldiği zaman sanki azaba uğramış bir insan halini alırdı diyor. Yani o vahyin ağırlığından, onun sıkıntısından sanki azap o anda azap ediliyor gibi bir hale bürünürdü. O gittikten sonra da sanki ondan daha güler yüzlü, ondan daha insanlara karşı yumuşak olan bir insanı ben görmedim diyor. Hatta bundan bir tane sahabe burada da rivayet etmiş ya, Peygamber'e diyor, ey Allah'ın Resulü sen bizimle şakalaşıyorsun, sen bizimle oynaşıyorsun yani şakalaşma manasında. O da evet diyor, sadece ben haktan başkasını söylemem. yani şaka yapayım derken ben yalan söylemem. Mesela ağzımdan hak, hakkın dışında bir şey çıkmaz diyor. Yine mesela burada bir rivayet var İbn Abbas'tan gelen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La tumari ahaka ve la tumazihu. Kardeşinle tartışma. Kardeşinle tartışma ve kardeşinle şakalaşma diyor. Alimlerin niye tafsilata gittiğini anladık mı? Yani sözlü olaraktan Peygamberimizin şakayı yasakladığı, sahabenin şakayı yasakladığı, selefin şakayı yasakladığı var. Tamam? Fiili olaraktan Peygamberimizin şaka yaptığı, sahabenin şaka yaptığı ve selefin şaka yaptığı var. O zaman alimler demiş ki burada bunların kastetmiş olduğu şey sürekli olan, devamlı olan, kişide ahlak haline gelen şakadır. Tamam? Çünkü demişler bunun ortaya çıkarmış olduğu neticenin mefsedeleri çok büyüktür. Şakada her türlü maslahat vardır. Şakada her türlü maslahat vardır. Bir ortamın yumuşamasına, kibrin ortadan kaybolmasına vesaire. Lakin devamlı olduğunda ve sürekli olduğunda ortaya çıkardığı mefsedeler çok çok daha fazla büyük olduğundan dolayı Peygamber ve işte sonradan sahabe, selef bunu nehyetmiştir diyorlar. Mesela nedir bunun ortaya çıkardığı mefsedeler? Birincisi demişler aşırı şaka kişide ahlak haline geldiği zaman kişi şaka yapacağı konuları birbirinden ayırt etmez olur. Gerçekten vakada da öyledir. Mesela şakanın kendisinde ahlak haline gelmiş olduğu insanlara bakın. Onlar için üzerinde şaka yapılacak ve yapılmayacak diye bir konu ayrımı yoktur. Her türlü meselenin üzerinde şaka yapabilirler. Şakanın kendinde ahlak haline geldiği, her işi şakaya vuran, her işi mesela komikliğe çeviren insanlar, her işten espri üreten insanlar zamanla artık öyle bir hale geliyor ki onun gözünde şaka yapılacak konu ve şaka yapılmayacak konu diye bir ayrım yok yani. Bütün her konudan şaka üretebiliyor. Ve zamanla bu öyle bir hale geliyor ki artık din meselelerinde de şaka yapmaya başlıyor. Yani dini bir konu konuşulduğunda, İslami bir konu anlatıldığında mesela başlıyor onunla da şaka yapmaya. Din ile şaka yapmak, dini unsurlar ile dalga geçmek mesela bütün alimlerin ittifakı ile küfürdür. Tamam? Ama gerçekten şakanın ahlak haline geldiği ortamlarda maalesef dinle bile insanlar çok rahat bir şekilde veya dini unsurlarla, dini etkenlerle bile insanlar çok rahat bir şekilde dalga geçebiliyorlar. Şimdi ortaya çıkarmış olduğu mefsedet yeryüzündeki en büyük mefsedet. Öyle mi? Hatta uğruna bütün maslahatların feda edildiği, yani sırf meydana gelmesin diye malların, canların, arzların ortaya konmuş olduğu bir mefsedet. O da nedir? Küfre girmek. Veyahut da İslam'dan sonra irtidat etmek. Öyle değil mi? Şimdi mesela diyelim özellikle belki hani iman ve küfür ahkamını biraz daha bilen insanlar bu konuda hassas olsa da mesela kendini İslam'a nispet eden çoğu insan çok rahat bir şekilde dinle dalga geçen bir fıkrayı anlatabiliyor. Bir peygamberin üzerinden anlatan bir fıkrayı çok rahat bir şekilde anlatabiliyor. Eğer sonunda bir komiklik varsa, gülünecek bir şey varsa çok rahat bir şekilde anlatabiliyor. Mesela ben çok duymuş olduğum bir söz, cümle. Eskiden namaz mı vardı? Misal. Bu söz küfür bir söz. Yani bu söz insanı küfre götürecek. Evet eskiden namaz vardı. Eskiden ibadet vardı. Yani hadi namaz kılalım. Eskiden namaz mı vardı? Mesela gibi. Belki bunu söyleyen ve kendini İslam'a nispet eden insan bunu şaka yoluyla söylüyor. Belki de. Veyahut da işte zaten problem de burada yani. Din şaka yapılacak, küçümsenecek, üzerinden espri üretilecek bir şey değil yani. Bir kaynak değil kesinlikle. Tamam? Demişler fazla şaka insanda ahlak haline geldiği zaman artık o insanın konu ayrımı yok yani. Her konu üzerinde çok rahat bir şekilde şaka yapıyor. Mesela ben örneğin diyelim ki bir ortamda şahit oldum, dikkatimi çekti. Ortamın bütün şakaları tekfir ahkamı üzerinden. Misal. Ortamın bütün şakaları ama tekfir ve tekfirin ahkamı üzerinden. Örneğin yani şahit olduğum bir şeyi söylüyorum. Tabii sonra düşününce yani orada da uyarıda bulundum zaten. Yani sonra insan düşününce aslında çok yani şeytan nasıl bir oyun oynamış yani şeytan nasıl bir tezgah kurmuş. Adam küfürden kaçınmak için, İslam'ı yaşayabilmek için hayatı adına ne varsa feda etmiş ama şeytan ona öyle bir kapıdan yanaşmış ki farkında olmadan onu kafir yapmış. Hem de Allah Azze ve Celle'nin yanında hiç özrü olmayan, hiçbir alemin yanında hiçbir özrü olmayan bir küfrün içerisine düşürmüş. Ama adam kendince mesela tevhidi yaşayan, şirkten kaçınmaya çalışan vesaire bir hayat sürüyor. Ondan dolayı yani şakanın ortaya çıkarmış olduğu bu mesleden dolayı İslam alimleri demişler şakanın kişide ahlak haline gelmesi, yani sürekli ve devamlı olması yasaklanmış olan bir şeydir. Zaten bu konudaki ayet-i kerimeyi de hepiniz biliyorsunuz değil mi? Tövbe suresinde yani sefer dönüşünde mesela sahabeyle dalga geçen insanlar, sahabeyle dalga geçmişler ama Allah Azze ve Celle de ne demiş? وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Onlara sorarsan diyecekler ki biz sadece şakalaşıyor ve eğleşiyorduk. Bak şakalaştıklarını söylüyor. Allah yalanlamıyor da. Yani şaka yaptı yok, şaka yapmıyorlardı, yalan söylüyorlar, ciddi demiyor. قُلْ دَكِ اَبِ اللّٰهِ اَللّٰهْلَا وَآيَاتِهِ آيَتِيلَ وَرَسُولِهِ. Resulüyle mi dalga geçiyordunuz? Özür dilemeyin, imanınızdan sonra küfre girdiniz. Allah da şaka yaptıklarını kabul ediyor ama şey yok. Bu şakayı din alanında olduğu için mazeret olarak kabul etmiyor. Özür dilemeyin, imanınızdan sonra küfre girdiniz diyor. İkinci bir mesele, demişler ki şaka kulu Allah, kulun kalbini Allah'tan koparıp kulu gaflete düşüren unsurlardandır. Çünkü İmam Tirmizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا تُكْسِرُ الدَّحِكَ فَاِنَّ الدَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ. Çokça diyor gülmeyi çoğaltma, çok fazla gülme. Çünkü çok fazla gülmek kalbi öldürür. Çok fazla gülmek şakanın bir ürünüdür zaten. Yani şakanın bir neticesi çok fazla gülmektir. İslam alimleri demişler ki çok fazla gülen, çok fazla eğlenen, çok fazla insanı gülmeye iten şeylerle iştigal eden insanların kalbi ölüdür demişler. Kalpleri ölü olduğu için veyahut da ölüye yakın olduğu için gaflet içerisindedirler. Bu da Müslümanın kulluğuna aykırıdır. Yani Müslümanın kulluğunu eda edebilmesi için ister Allah'a karşı sorumluluklarını, ister kardeşlerine, yani içinde bulunduğu topluluktaki Müslümanlara karşı kardeşlik sorumluluğunu ve hukukunu yerine getirebilmesi için temel meselelerden bir tanesi nedir kullukta? Sorumluluk duygusudur. Öyle değil mi? Şimdi bizi kul yapan şey nedir? Bir düşünün. Bizi kul yapan, yani Allah'a kulluk yapmamızı sağlayan şey nedir? Şimdi sen niye dışarıda gezip tozmuyorsun? Niye kendi yaşıtların gibi mesela kadın kız peşinde, müzik peşinde, dünya malı? Sorumluluk duygusu, bir ahiret var ve senin o ahirete karşı sende var olan sorumluluk duygusu senin artık ne kadarsa sorumluluğun o kadar bu batıllardan alıkoyuyor. Öyle mi? Peki o diğerini bu hayata iten şey ne? Gaflet. Yani sorumluluğundan, sorumluluk bilincinden, ahiret şuurundan, Allah şuurundan gafil olmasından kaynaklanıyor. Öyle mi? İşte çok gülme, yani şakanın ürünü olan, şakanın neticesi olan çok gülme insanı gaflete götürür. Tamam? Ve gaflet de asla Müslümanların vasıflarından değildir. Gaflet kimin vasıflarındandır? Gaflet kafir olan toplulukların vasıflarındandır. Yani Allah Azze ve Celle hem dünyada hem de ahirette kafir toplulukları vasfederken onların çok eğlenceye dalan, çok konuşmaya dalan, çok gaflete dalan insanlar olduğunu söylüyor. Mesela ne diyor? مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Sizi ateş ehli yapan şey nedir? Kıyamet gününde soru. Cevap ne? Ne diyecekler? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ نَكُنُ اُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ. Ve biz lafa dalana, eğlenceye dalanlarla beraber biz de eğlenceye dalardık diyorlar. Öyle mi? Yani eğlencenin bu şekli, hani bak orada hangi vasıflarını sayıyorlar? Artık onlarla özdeşleşmiş olan. Yani yoksa kafirin birçok vasfı var. Öyle mi? Orada saydığı vasıflar ateşi hak etmelerini gerektiren etken konumundaki vasıflar. Bunlardan bir tanesi ne? وَكُنَّا نَخُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ. Hakeza dünya hükmünde de böyle. Mesela Resulullah müşrikleri çok kafasına taktığında Allah Azze ve Celle diyor فَزَرْهُمْ يَخُودُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ. Bırak onları diyor, eğlesinler, şakalaşsınlar, gülsünler, konuşsunlar ta ki o vaat edildikleri günle karşılaşıncaya kadar. Tamam? Bırak onları kendi hallerine diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ondan dolayı bu gaflet, şakalaşma küfür topluluklarının vasfıdır. İslam toplumunun vasfı nedir? Vakardır, heybettir, rıfktır. Yani söze ve eğlenceye dalmak değil, rıftır. Yumuşak huyluluklarından, Müslümanlara olan sevgilerinden dolayı mütebessimdirler. Şaka yaptıkları zaman kardeşlerine olan sevgilerinden, içlerinde olan merhamet duygusundan dolayı mesela şaka yaparlar. Ama kafirin şakası gafletinden dolayıdır. Yani gafildir, söze dalanlardandır, eğleceğe dalanlardandır. Bu Müslümanda ahlak haline geldiği zaman olur mu peki? Yani bir Müslüman ortamı düşünün, onlar aklınıza geldiğinde tek aklınıza gelen şey gülmek. Onlar aklınıza geldiğinde tek aklınıza gelen şey şaka. Onlar aklınıza geldiğinde tek aklınıza gelen şey mesela espri. Böyle bir Müslüman topluluk olabilir mi? Oysa Müslüman topluluk aklımıza geldiğinde vakar, salih amel, iman, Allah'ın hatırlanması, ahiretin hatırlanması, İslam için fedakarlık. İslam topluluğu dediğimizde aklımıza gelen şey budur. Mesela sahabe şaka yapıyor ama sahabe dediğinizde hiç aklınıza ilk etapta şaka geliyor mu sizin? Peygamber dediğinde şaka ilk akla ne geliyor mesela? İman, salih amel, fedakarlık, takva, öyle değil mi? Vakar, heybet, bunlar geliyor insanın aklına. Çünkü İslam toplumuyla özdeşleşmesi gereken ahlaklar bunlardır. Tamam mı? İşte insanı gaflete götüreceği ve bunun da kafirlerin özelliklerinden olduğundan dolayı İslam alimleri demişler, şaka ahlak haline geldiğinde çok kötü bir neticeye insanı götürebilir. Ki zaten gerçekten mesela özellikle davetçi olarak bizler, yani ben tecrübeyle bunu çok yaşamışım. Daha 2-3 gün önce de bir tanesini yaşadım. Şakasında sınır olmayan insanlar için sizin ne anlattığınız hiçbir önem arz etmiyor yani. Yani sizin anlattığınız konu dinmiş, itikatmış, her şeyle dalga geçebiliyor adam yani. Hani şaka onun şeyi olduğundan dolayı, temel vasfı olduğundan dolayı her senin ağzından çıkana veya harekete ve eyleme adam şaka gözüyle bakıyor. Bunu nasıl espriye yorar ve bunun akabinde nasıl gülebiliriz diye. Onun için de maalesef bu kesinlikle bu şekilde Müslümanlarda olmaması gereken bir ahlaktır. Tamam, bu oldu kaç? 2. 1. Dedik şaka ehli, sonra şaka yapacakları konuları birbirinden ayırt etmezler ve bu küfre kadar Allah muhafaza götürebilir. 2. Fazla gülme, eğlence kalbi öldüren ve insanı gaflete götüren şeylerdendir. Bu da kullukla birbirine tamamen zıt olan. Gaflet, kullukla birbirine zıt olan şeylerdir. 3. Şaka insanın heybetini ve vakarını götürür. Şaka insanın heybetini ve vakarını götürür. Burada zaten son paragrafa bakarsanız eğer, hatta orayı çizerseniz, orada zaten alimlerden mesela ne demiş Maverdi? Mizah ateşin odunu bitirdiği gibi saygınlığı bitirir. Mizah ateşin odunu bitirdiği gibi kişinin saygınlığını bitirir. Hazreti Ali de demiş ki men meziha ustuhuffe bihi. Kim çok mizah yaparsa, mizaha dalarsa onu hafife alınır. Yani insanlar onu hafife alırlar, onu önemsemezler. Gerçekten de öyledir. Şaka ölçüsünü kaçırdığı zaman, şakada ölçüsü olmayan adamı kimse kale almaz. Sözü kimsenin üzerinde para etmez. Öyle değil mi? Ama şakada ölçü olduğu zaman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi mesela, bu sahabesi için bir lütuf gibi olur. Yani nasıl sahabe peygamberin yaptığı şakayı lütuf olarak kabul ediyorsa, ağırbaşlı insanların yaptığı şakalar da insanlar tarafından o şekilde algılanır. Yani bir lütufmuş gibi, bir güzellikmiş gibi, bir hediyeymiş gibi algılanır. Ama sürekli şaka yapan insanın, insanların gözünde bir heybeti, bir vakarı kalmaz. Bu da zaten gene Müslümanın ahlakına aykırıdır. Çünkü Müslüman vakar sahibi, heybet sahibi olan insandır. Yine mesela bunlardan bir tanesi, alimler demişler şaka adavetin tohumudur. Yani düşmanlığın, kinin, çekişmenin temelinde şaka vardır demişler. Tamam. Ömer İbni Abdülaziz demiş ki ey insanlar Allah'tan korkun ve kendi aranızda şakayı fazlalaştırmayın. Çünkü şaka insanların arasında kini doğurur diye. Seleften bir tanesi yine demiş ki her şeyin bir tohumu vardır. لِكُلِّ شَيْءٍ بَذَرْ Adavetin tohumu ise şakadır demiş. Adavetin ve düşmanlığın tohumu ise şakadır demiş. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Yani normalde adavetin, kinin tohumu aslında sertlik, kabalık, kibir olması gerekirken nasıl şaka adavetin temeli olur? Şaka değil, haddini aşmış olan şaka. Şaka, ölçüsüz şaka adavetin temelidir. Mesela benim şöyle bir şey dikkatimi çekti tecrübeyle. Hangi ortam çok şakacı bir ortamsa, hangi ortamda insanlar birbirlerine karşı çok rahat bir espri yapabiliyorlarsa, şöyle baktığında dışarıdan insanın ilk aklına şu geliyor. Diyorsun ki bunlar maşallah birbirlerini ne kadar çok seviyorlar. Birbirlerine karşı ne kadar rahatlar mesela. Ama en ufak bir kıvılcımda birbirlerini dünya ve ahirete rezil ediyorlar. Bu tip ortamların temel vasfı, yani çok denk gelmişim, Allah muhafaza. Böyle dışarıdan baktığında ilk etapta diyorsun ki ya maşallah ne kadar hani güzel birbirleriyle ilişkileri, mesela hiç birbirlerinden kırılmıyorlar, çok rahat birbirlerine şaka yapıyor. Demek ki hani sevgi var aralarında diyorsun. Sonradan bir bakıyorsun en ufak bir kıvılcımda, yani deliye anlatsan delinin bile güleceği, akledip güleceği basit meselelerde birbirlerine dünya ve ahiret rezilliğini beraber getiriyorlar. 20 senelik dosyalar açılıyor, birbirlerine hakaret ediyorlar, birbirlerine küfre varacak, lanete varacak mesela seviyede. Ya diyorsun arkadaş ne oldu? Yani konuşulan mesele mesele değildi. Çok sıradan bir meseleyken mesela anlıyorsun ki demek şaka gerçekten adavetin ve düşmanlığın tohumlarını atıyor ama iç dünyada. Yani zahirde değil, aşırı şaka, ölçüsüz şaka, her yapılan şaka karşı tarafın kalbine bir tane düşmanlık tohumu ekiyor. Karşı tarafın kalbine bir tane düşmanlık tohumu ekiyor. Hiç olmadık yerde bu defa o şey patlak veriyor. O adavet, o düşmanlık patlak veriyor ve anlamsız bir adavet haline geliyor. Ondan dolayı daha önceki derslerde de zaten bunu zikretmiştim. Demiştim birbirini sevmek, birbirine kardeş olmak, birbirine el ense çekip birbirine hakaret edip birbirini alçaltmak veya da küçültmek değildir yani. Hani insanlarda genelde böyle bir yanlış algılayış biçimi var. Yani kimi çok fazla küçümsüyorsan, kime çok fazla hakaret ediyorsan, kimi toplumda küçük düşürüyorsan o senin çok samimi arkadaşın. Böyle arkadaşlık yerin dibine batsın. Böyle arkadaşlık mı olur? Arkadaş dediğin arkadaşını sever. Arkadaş dediğin arkadaşına saygı gösterir. Arkadaş dediğin arkadaşının kişiliğini muhafaza eder. Öyle değil mi? Toplumun içinde arkadaşını küçük düşüren, toplumun içinde arkadaşına sürekli şaka yapıp onun heybetini insanlara, böyle arkadaşlık mı olur? Mesela böyle bir arkadaşlık olmaz, tamam? Arkadaşlığın temeli, kardeşliğin temeli sevgi ve saygıya dayalıdır. Şakaya ve genişliğe, rahatlığa dayalı olan bir şey değildir. Tamam? Ondan dolayı İslam alimleri demişler bu adaveti getirir. Zahiren dediğimiz gibi sözleri pek anlaşılmıyor. Şaka nasıl adaveti getirecek diye. Ama gerçekten vakada bu tip şakanın kendilerinde vasıf olduğu insanları incelediğimiz zaman bunun böyle olduğunu görüyoruz. Tamam? Yine demişler şakanın ortaya çıkardığı neticelerden bir tanesi, kötü neticelerden bir tanesi yalandır demişler. Mesela daha önce de gördük. İşte çok konuşan çok şaka yapar. Sahabeden çok şaka yapan çok yalan söyler diye. Niye? Yani bu da mesela zahiren bir söz olarak söylendiğinde bazen anlaşılamayabiliyor. Yani şaka yaparım, yalan da söylemem der adam mesela. Yalan da benim elimde, şaka da benim elimde. Öyle değil mi? Şakamı yaparım ama şakamı yaparken yalan söylemem. Öyle değil. Doğrudur. Şaka yaparsın, yalan söylemezsin eyvallah. Ama şaka kişide ahlak haline geldiğinde kendine durumdan şöyle bir vazife çıkarıyor bu tip insanlar. Her ortamda insanları güldürmek gibi bir vazifelerinin olduğunu düşünüyorlar zamanla. Yani hani zamanla beraber sürekli şaka yapan, her şeyi şakaya yoran ve her mesela şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki siz çok ağırbaşlı bir ortamdan çıktınız. Bir Müslüman olaraktan. Başka bir ortama geldiniz. Baktınız insanlar hiç konuşmuyorlar. Sizin için bir şey ifade eder mi? Zaten siz ağırbaşlı, vakar sahibi bir toplumdan çıktığınız için girdiğiniz toplumda çok konuşulmaması, insanların soğuk olması sizin için bir şey ifade etmez. Öyle değil mi? Ama gün içerisinde sürekli kendini gülme mecburiyetinde hisseden bir insan, bir adamla 5 dakika otursun, karşısındaki adam kendisine gülümsemesin veya gülmesin, adam der ki vallahi herhalde bana bir kırgınlığı var, bana bir kızgınlığı var. Öyle değil mi? Bu nereden çıktı şimdi ortaya? Adam gayet normal işinde gücünde yani, adam sürekli gülmek zorunda değil. Ama kendisi bunu ahlak haline getirdiği için 5 dakikalık bir sukutu bile, 5 dakikalık bir durgunluğu bile şeye yorumlayabiliyor adam. Herhalde bana kalbi kırık veyahut da yanlış bir şey yaptım ki adam bana böyle yapıyor diye buna yorumlayabiliyor. Şimdi şaka toplumunda olan bir adam da mesela girip bir ortamda oturduğu zaman o ortamın mutlaka gülüyor olması lazım. Ortam gülmüyorsa, kahkaha sesleri mesela ortalığı kaplamamışsa ona göre ortamda bir sorun var demek. Onunla hatta işi daha ileri götürüp İslami kılıf giydiren de var. Hani bunların kardeşliğinde bir problem var. Çok gülmüyorlar ya, heybetli duruyorlar, vakarlı duruyorlar. Bunların kardeşliğinde mesela bir problem var diye. Başlar bu defa o topluluğu güldürmeye. Şimdi gaye güldürmek olunca yalan da söylersin. İftira da atarsın. Gıybet de yaparsın. Olmayanı da söylersin. Çünkü amaç ortamı yumuşatmaktan çıkmış. Amaç birilerini güldürmek. Sen kendine durumdan bu şekilde bir vazife çıkarıyorsun. Ondan dolayı İslam alimleri demişler çok şaka insanda ahlak haline geldiği zaman kişi insanları güldürmeyi kendine vazife bilir. İnsanları güldürmeyi kendine vazife bildiği zaman da her türlü yola tevessül eder. Bunun en güzel yolu da yalandır. Yani başkalarını güldürmenin en güzel yolu da demişler ki yalandır, yalan yere şaka yapmaktır. Zaten biliyorsunuz peygamberin de bu konuda hadisi var. Değil mi? Ne diyordu peygamber? Veyl olsun o kimseye ki konuşur ve konuştuğu söz ile insanları güldürmek ister. Veyl olsun ona, veyl olsun ona, veyl olsun. Estağfurullah, eksik oldu. Veyl olsun o kimseye ki yalan bir söz söyler ve o yalan hadisle de insanları güldürmeye çalışır. Veyl olsun ona, veyl olsun ona, sonra veyl olsun ona diye peygamberimiz. Ona beddua ediyor. Yani sırf insanları güldürmek için yalan söyleyen insana peygamber aleyhissalatu vesselam beddua ediyor. İşte İslam alimleri de bundan dolayı demişler ki şaka hem insanın kendi kulluğuna zarar veren Allah'a karşı sorumluluklarında nasıl? Küfüre götürme tehlikesi, gaflete götürme tehlikesi olmasıyla, yalana götürme tehlikesi olmasıyla beraber Allah'a karşı sorumluluklarda, adavete götürmesi ve kişinin heybetini düşürmesiyle de kardeşlerinin arasındaki şeyde, hukukta kişiye zarar vereceğinden dolayı şaka Müslümanın ahlakı haline gelmemelidir. Ama şaka Müslüman'da olmalıdır. Çünkü şakanın olması kişinin tevazusunu gösterir. Hatta mesela bazı alimler peygamberin şakacılığını hangi vasfından dolayı ele almışlar? Mesela şu hadisin akabine zikretmişler. Demişler اِنَّ اللّٰهَ رَفِقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ Allah rafiktir, rıfkı sever. Yani yumuşaklığı sever. Peygamber de yumuşak olmaya çalışıyor ya sürekli. Bu şakalarını onun o yumuşaklığına veyahut da فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet ile sen onlara yumuşadın diyor ya. Oradaki ayetteki yumuşaklığa yormuşlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın fıtratındaki ve ahlakındaki Müslümanlara karşı yumuşaklıktan Müslümanlara yönelik şey yaptığına dair, şaka yaptığına dair yorumda bulunmuşlar. Olması güzeldir ama hangi halde? Ölçülü ve vasıf. Yani ilk adam aklına geldiğinde şakacılığı aklına gelmemek kaydıyla şakanın olması güzeldir. Ama haddi aşarsa doğuracağı neticeler bakımından tehlikelidir. Ondan dolayı bir Müslüman da olmamalıdır. Evet. Sormak istediğimiz bir şey konuyla alakalı. Konuyla alakalı sormak istediğimiz bir şey yok. Duralım mı? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kaç tane konu kaldı? İki tane mi?